Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 listopada, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Posłowie w daleką podróż służbową samochodem już nie pojadą. Konwent zaakceptował propozycję, aby limitem dystansu był wyjazd do Brukseli. W kompanii węglowej może być kłopot z wypłatą górniczych pensji. Są to informacje nieoficjalne, ale są to informacje bardzo niepokojące. Tak twierdzi szef związkowców. Poza tymi zamieszkach w Warszawie prezydent wraca do pomysłu zakazu zasłaniania twarzy podczas manifestacji. Posłowie autem pojadą najdalej do Brukseli. Będzie limit kilometrowy na samochodowe podróże parlamentarzystów. Wyjazdy dalsze wydają się anomalią i dlatego po dyskusji konwent jednomyślnie zaakceptował propozycję, aby tym limitem dystansu, na który poseł może jechać samochodem, był wyjazd do Brukseli. Marszałek Radosław Sikorski zapowiedział także, że zagraniczne podróże parlamentarzystów weźmie pod lupę specjalna komisja. Jej zadaniem będzie zbadanie, czy uchwała w sprawie wyjazdów zagranicznych posłów i trybu wypłat należności jest właściwie realizowana. Na czele tej komisji stanie audytor wewnętrzny Sejmu. Aby nie było podejrzeń na ostronniczość, każdy klub parlamentarny będzie miał wgląd w pracę komisji. A to wszystko po głosie słynnej już afery madryckiej. Byli już posłowie PiSu. Hoffman, Kamiński i Rogacki wzięli po kilka tysięcy zaliczki z sejmowej kasy na podróż do Hiszpanii samochodem, ale polecieli tanimi liniami lotniczymi. Śledczy sprawdzają, czy mogli wprowadzić w błąd kancelarię Sejmu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Wszczęte zostało śledztwo w sprawie podejrzenia do prowadzenia Kancelarii Sejmu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez 3 posłów w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniu kosztów podróży służbowej. Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia. Górnicy, którzy pracują dla kompanii węglowej, mogą nie dostać w grudniu pensji, tak twierdzi szef Górniczej Solidarności. Jarosław Grzesik twierdzi, że kompania ma problem z pieniędzmi na ten cel. Takie informacje do nas docierają. Oczywiście są to informacje nieoficjalne, ale są to informacje bardzo niepokojące. Także to, że zagrożone są wynagrodzenia grudniowe, to jest tajemnica poliszynela. Rzecznik kompanii nie potwierdza informacji o problemach z pieniędzmi na wynagrodzenia. Przyznaje jedynie, że spółka stale ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. Prezydent wraca do zakazu zasłaniania twarzy podczas manifestacji. Bronisław Komorowski chce ponaglić parlament w sprawie przyjęcia zmian w prawie wprowadzającym taki przepis. Walczę o to, aby święta narodowe, a szczególnie święto 11 listopada, w stopniu maksymalnie możliwym uchronić przed zniszczeniem, przed popsuciem, przed wykorzystaniem w różnych, niekoniecznie szlachetnych celach polityczno-partyjnych. We wtorek w Warszawie grupa chuliganów wszczęła zamieszki podczas Marszu Niepodległości. Rannych zostało blisko 50 osób, w tym ponad 20 policjantów. Zatrzymano 199 osób. A stołeczny ratusz już wyliczył koszty naprawy zniszczeń. Łączna suma strat w infrastrukturze miejskiej to około 90 tysięcy złotych. Informowała dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Ewa Gawor. Pierwsi chuligani już stanęli przed sądem. Pochodzący z Nadwisły pracownicy sieci sklepów Lidl w Wielkiej Brytanii mogą rozmawiać między sobą po polsku. Przyznała to dyrekcja supermarketów w reakcji na list polskiego ambasadora w Londynie. Kilka dni temu brytyjska prasa informowała o zakazie mówienia po polsku w jednym ze sklepów Lidla w Szkocji. Według doniesień w dziennikach The Scotsman i Daily Mail kierownik sklepów Kirkcaldy oburzył swój polski personel zakazem rozmawiania po polsku nie tylko z polskimi klientami, ale nawet między sobą na przerwach. Polacy z Kirkcaldy zaczęli zbierać podpisy pod protestem. Pracownicy zapowiedzieli skargę u dyrekcji Lidla w Niemczech, a ambasador Witold Sopków napisał do dyrektora brytyjskiego oddziału firmy. Jak pisał, to nie tylko przejaw dyskryminacji, ale i strata dla firmy, która powinna czerpać korzyści z wielojęzyczności swojego personelu. Ten list poskutkował o tyle, że Lidl odpisał ambasadorowi i wydał

it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair? Szóstej to piosenka z cyklu Jesień. Taka krótsza wersja November Rain. Jesień, czas zacząć biegać. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 22 minuty po 6:00 i ty swoją paczkę już otworzyłeś? Tak, swoją paczkę otworzyłem. A co ty tak stukasz? A ja mam swój kartonik i otworzę za chwilę. Ale po kolei. Ty masz większą paczkę. Nie, to jest kartonik. No to większy kartonik, ja miałem taką małą. Ależ to brzmi. To co, najpierw zajrzymy na pierwsze strony. Najpierw pierwsze strony gazet. Wielka łapówka za nadwykonania CBA podejrzewa byłego dyrektora w NFZ o przychylność, cudzysłów, wartą 17 milionów złotych. Taki artykuł dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Szykuje się kolejna afera. Władza nieskończona. Prezydenci to najsilniejsza instytucja w polskim samorządzie. Wielkie badanie wyborcze w 22 miastach nie pozostawia wątpliwości. Stanowisko prezydenta raz zdobyte przy wytrwałości i chęci piastującego może nigdy nie zostać oddane. Jeden z wyjątków to, no i to miasto na razie zostawimy w takim lekkim niedomówieniu. Wrócimy do tego tekstu i wszystko Państwu opowiem. Patrioci od Putina, zielone ludziki w akcji. Tu też cudzysłów. Gazeta Polska codziennie pisze o uroczystościach związanych z dniem 11 listopada. Znów dały o sobie znać środowiska prorosyjskie w Marszu Niepodległości. Wmieszani w tłum polskich patriotów szli ludzie popierający separatystów z Ukrainy. No, takie tutaj są wiadomości. O, patrioci od Putina. To Gazeta Polska codziennie. Narkobiznes na poligonie, zarzuty dla 10 osób, w tym areszt tymczasowy dla jednego z żołnierzy. To aktualny bilans śledztwa w sprawie handlu narkotykami na terenie jednostek wojskowych. Kolejna afera. Narkobiznes na poligonie. To nasz dziennik. I Rzeczpospolita. Pierwsza strona jest dzisiaj stroną trzecią. bo na pierwszej są reklamy, ale nie można ich sobie tak wyjąć po prostu, bo... Nie są zszyte? Nie są zszyte, bo ostatnia strona jest ostatnią stroną. No taka trudność, ale trudno. Agroabsurd powraca, miejski problem deweloperów, kuriozalne prawo znowu straszy. O gruntach dziś na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Oczywiście sonda Rosetta też zaznaczona na okładce tutaj zdjęciem. No, sonda sobie ląduje, a tutaj wszyscy specjaliści w sztabie się cieszą. To takie troszkę właśnie w poniedziałek może być zdjęcie ze sztabu wyborczego jakiegoś ugrupowania. Myślisz, że mają tyle komputerów? O, no oczywiście. Monitorów. Sondaże. Jeśli chodzi o tę kometę, to tutaj już od rana pan Tomasz dopytuje. Zastanawiam się, czy przez minione 10 lat, bo ta sonda leciała i leciała do tej komety zgodnie z wielowojkową polską tradycją, ten próbnik ciągnął kometę za warkocz. No, afer to jeszcze jedna. Super Express. Sekstaśma znanego burmistrza podwarszawskiego Błonia. To na pierwszej stronie Super Expressu. No i to jest chyba reklama, więc nie bardzo chyba mogę. W fakcie ciąg dalszy afery biura wyjazdów Sejm. Niech tak to zostanie. No już otwórz. Ja tylko powiem, że czas się bać Ukrainy, pisze Puls Biznesu. Bezcłowy import, taniejąca hrywna i ogromna skala produkcji. Polacy, królowie europejskiego drobiu, czują się zagrożeni. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Dziękujemy, Krystian Hanke. I teraz jest ten moment, w którym otworzymy pudełeczko. I zobaczymy, jak wygląda pierwsza strona tego, co tutaj masz. Się tak łatwo nie otwiera. Słuchaj, dla ciebie to takie wielkie studio Osieckie by się dzisiaj przydało, bo to możesz się zmieścić. Jest duży. Wyjęliśmy z pudełeczka trójkowy kalendarz, trójka w obrazach wielkich mistrzów 2015-2016. No, kawałeczek 2016 roku. No i mamy pierwszą stronę, tak wygląda, a teraz zobaczymy, jak wygląda styczeń. O, jest redaktor. No nie jeden zresztą. Ośmiu redaktorów. Redaktor Mann, redaktor Temu się Olszański, przydało trochę ostatnio, co? Redaktor Olszański prawie nagi. I niepocięty, a I powinien jeszcze być pocięty. Nie, a tu redaktor Mann trzyma nożyczki, więc to jeszcze tylko moment. Jest też redaktor Hanke z wąsem i brodą. Nie, to nie ja. To nie mój brat bliźniak. Ale bardzo w podobie. Tak więc trójkowy kalendarz uważamy za otwarty. Wszyscy poważni jacyś w tym styczniu, ja nie wiem. A w lutym? W lutym nie, w lutym jest morderstwo. W lutym jest morderstwo. Morderstwo. Ale już więcej kolorów tutaj się nasuwa. Tu jest więcej kolorów. Tak, to znów... W marcu. Tak. W marcu same panie. Same panie, ale no... No takie zacnie. Zatroskane troszkę. No tak. Wszystko będą państwo mogli obejrzeć, zobaczyć. O wszystkim będziemy dziś przez cały dzień opowiadali. Takie kołnierze piękne tutaj mamy. Sami sobie wycinaliście, czy nie? Nie, te harmoniki nam robiła pani tutaj, która się nami opiekowała. Redaktor Andrus wczoraj przez cały dzień zapowiadał, że będziemy dziś opowiadali o kalendarzu i mówił o tym, że zaczniemy w porannej audycji, zapraszamy do trójki i on będzie słuchał. I obiecaliśmy sobie, że zadzwonimy do niego rano, żeby sprawdzić, czy aby słucha. Aha, tak myślałem. Słucha, nie może odebrać telefonu. No tak słucha, że nie dobiega do telefonu. Panie Arturze, będziemy jeszcze do pana dzwonili. Proszę się na to przygotować. Piękny jest kalendarz. Wszystko się wyjaśni. Wszystko między innymi w audycji porannej. O, jak mi się otworzyło tutaj na październiku. No nieprzypadkowo, proszę pana. I na listopadzie. No, ten z wąsami. Tego pana nie rozpoznałem, naprawdę. Pan z wąsami w listopadzie jest nie do rozpoznania. I ten pan obok też. Ale to bardzo dobrze, bo gdyby... Dzwonimy. Ten się odbierze i się zdenerwuje. Nie odbierze. Możemy się założyć. Ten pan z wąsami... Jakby co, to dzwonimy, że dywany, pokaz garnków i tak dalej. Ten pan z wąsami zwykle występuje w kominiarce. Tyle możemy państwu powiedzieć. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. O kalendarzu także po 6:35. Artur Andrus nie odbiera, ale dał nam wczoraj po południu piosenkę wyborczą. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska. A można by gminom zapewnić tak wiele. I wiszące mosty dla pana starosty, i szerokie drogi dla każdej niebogi, i nowe konstelacje, i regulacje Wisły, i nowe wodociągi, i nowe wodotryski, i nowe mieszkania, przestronne pokoje, i nowe przytuliska, i nowe wodopoje. A można by gminom zapewnić tak wiele, pieczywo i wieczne igrzyska. Frekwencja jest ciągle zbyt niska. Zestrzelmy myśli i duchy do wspólnego koliska. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska. A wspólnym mozołem zbudujemy szkołę i zespół nowoczesnych obiektów szpitalnych. A jak ci się sąsiedzie w szpitalu nie powiecie, masz nowy, komfortowy cmentarz komunalny. I nagle u raju wrót stoisz, a obok walizka, i widzisz, że także tu frekwencja jest ciągle zbyt niska. A można by gminą zapewnić tak wiele pieczywą i wieczne igrzyska. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska. A można by gminą zapewnić tak wiele. A można by gminą, to Zbigniew Malecki z zespołu adwokackiego Dyskrecja. Piosenka od Artura Andrusa. Dziękujemy. Aha, ciągle nic. Michał kontroluje sytuację i dzwoni do Artura. Po usłyszeniu sygnału zostawia wiadomość, jak sądzę, tak zaraz będzie. Ale nie mamy czasu, bo już minęła 6:30. Czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Gdzie, za ile i czy zgodnie z procedurami do przyszłego piątku zespół sejmowych audytorów ma zakończyć analizę zagranicznych delegacji posłów? To pokłosie madryckiej afery. Zespół powołany przez szefa Kancelarii Sejmu na wniosek marszałka składa się z pracowników Izby Niższej Parlamentu i tu właśnie zastrzeżenie ma PiS. Mariusz Błaszczak. Oni podlegają służbowo marszałkowi, więc marszałek wybrał swoją propozycję, żeby to jego urzędnicy dokonywali audytu. Winni szukają dziury w całym, komentuje te zastrzeżenia Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Życie jak w Madrycie dotyczy posłów PiS, a nie dotyczy akurat innych przedstawicieli parlamentu. I ja się nie dziwię, że próbują w ten sposób reagować, ale to jest reakcja chybiona. Marszałek także zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach rozliczeń finansowych. Między innymi wypłata tak zwanej kilometrówki nastąpi dopiero po przedstawieniu rachunków za paliwo. 3 osoby skazane, 2 uniewinnione. Są pierwsze wyroki dla chuliganów z Marszu Niepodległości. Najsurowszy wyrok usłyszał mężczyzna skazany za udział w zbiegowisku. 9 miesięcy więzienia. Kobieta, która rzuciła racą w policyjny samochód i znieważyła funkcjonariuszy, została skazana na rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu. A trzeci wyrok to kara dla osoby, która znieważyła funkcjonariusza i naruszyła nietykalność cielesną policjanta. Oskarżony został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Dzisiaj kolejnych 12 osób ma stanąć przed sądem. Zaostrzenie sankcji wobec Moskwy jest mało prawdopodobne. Według unijnych źródeł dyplomatycznych Unia Europejska raczej nie zaostrzy w poniedziałek sankcji wobec Rosji za kryzys na Ukrainie. O tym, że wspólnota zastanowi się nad kolejnymi restrykcjami, mówiła szefowa unijnej dyplomacji. Z kolei niemiecka kanclerz oświadczyła, że dalsze sankcje gospodarcze wobec Rosji nie są na razie planowane. W Trójce kolejne informacje. O 7:00 zapraszamy. Teraz o pogodzie. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, deszcz i mrzawka możliwe na Suwalszczyźnie, wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura już troszkę chłodniej niż wczoraj, od 5 stopni w Białymstoku, 7 w Ełku i Ostrołęce, 10 w Warszawie i Zamościu. Aby zakończyć, wybierz krzyżyk lub odłóż słuchawkę. Jeszcze nie skończyłem. 10 w Warszawie i Zamościu, 12 w Szczecinie, Gorzowie, Łodzi i Rzeszowie, do 14 w Katowicach i we Wrocławiu. Teraz wybieram i odkładam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. W Polomarkecie opakowanie pieluszek Pampers różne rozmiary kosztuje 31,99, ale w ofercie multilogicznej przy zakupie dwóch cena za opakowanie maleje i wynosi 22,99. Kupuj multilogicznie, bo za pieluszki Pampers zapłacisz o 28% mniej, tylko 22,99 za opakowanie. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo.

Stevie Nicks w audycji porannej wczoraj przez cały dzień. Artur Andrus, zapowiadając premierę trójkowego kalendarza, mówił, że zaczynamy w audycji porannej, że on będzie słuchał. Próbujemy się do niego dodzwonić, jakoś nam nie idzie. A tu ktoś z Państwa napisał 71335, podajcie mi tylko numer, obudzę go jak nic. A może jeszcze chwilę poczekamy, sami spróbujemy. The number you have called is either unavailable or switched off at the moment. Please try again later. To do tego już doszło. No proszę, 22 i 7 trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji. A ja się chciałam dowiedzieć, co z karpiem. Czy w tym roku mu się upiecze, czy bidulek się znowu będzie trzęsł w galarecie, że go ktoś zrobi na szaro? Wszystko bardzo dobrze z karpiem. Proszę czekać, wszystko się wydarzy w odpowiednim momencie. Jakby dzwonił Korbaczewski, to wszystko jest na dobrej drodze, tak to określmy. No ale teraz przechodzimy już do sedna sprawy. Piotr Baron, podający cegłę. Wojciech Mann podczas lekcji anatomii. Marek Niedźwiecki jako pan Arnolfini, grający w karty Jan Chojnacki. Artur Andrus jako szarlatan, a także wielu innych dziennikarzy trójki w nietypowych rolach. Dziś premiera niezwykłego kalendarza programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Aby odwzorować obrazy, które zostały pokazane w kalendarzu, musieliśmy się trochę zmienić. Niektórzy z naszych kolegów w pełnej stylizacji byli nie do poznania, to można zobaczyć. No ale zacznijmy od początku. Pani nas upiększa, bo nie jesteśmy takie piękne jak na obrazie Botticelli'ego, w związku z tym no trochę trzeba sobie poprawić urodę. Poprawić, czy raczej tak zejść z poziomu? Poprawić. Takie skromne jesteśmy dziewczyny. Przy okazji męska część redakcji dowiedziała się, jakie triki stosuje się, aby kobieca twarz wyglądała idealnie. Pani nakłada teraz podkład. Najpierw nałożyłam bazę, która nawilży i sprawi, że podkład będzie się o wiele lepiej rozprowadzał. Teraz gąbeczko tutaj nakładamy, rozprowadzamy. Czyli to jest baza, to co teraz Justyna ma na twarzy. To już jest podkład. Nie nadążasz. To jest już podkład, baza była na początku, o konsystencji takiej śmietanki. Panowie też zostali poddani odpowiedniej stylizacji. Ale grzywkę mu schowajcie, bo on musi mieć tak bardziej na czole. No nie mamy nic większego? No nie mamy, wiesz, że jest jeden cylinder. Mamy. Ale co, zajmujemy Markowi okulary? Tak, tak, tak. Panie Marku, nie, franciszkanin, jak franciszkanin. On tak wygląda trochę, ksiądz, taki zawiedzony, a ja tak wielki. My idziemy przygotować się do sesji zdjęciowej. Mamy tu ze sobą po 3 metry tiulu, mamy koszule nocne, różowo-seledynowe koronki i jesteśmy już pomalowane na biało. Marcin, a ty wiesz, jak wygląda tiul? Nie. To które to? Tak. Zgaduj, proszę. Nie, pewnie to jest tiul, bez żartu. Tak, jak firanka. To jest firanka, tak? Tak, to jest kawałek firanki. Mamy zamiar tak to upiąć, że będziesz zaskoczony. Niektórzy przygotowywali się do sesji zdjęciowej na planie. Inni wzięli sobie do serca swoją rolę i zadbali o przygotowanie wcześniej. Jestem po miesięcznym obozie treningowym w górach. Odcięty byłem od cywilizacji, żeby się skupić i mentalnie przygotować do tego zadania. Jak wygląda redaktor Wojciech Mann po miesięcznym obozie treningowym w górach z wąsem, z brodą w bardzo, ale to bardzo gustownym kapelutku, to już będą Państwo mogli zobaczyć w styczniu 2015 roku, bo to jest na samym począteczku naszego trójkowego kalendarza. Na plan zdjęciowy powrócimy jeszcze w porannej audycji za godzinę po 7.35. Ja tylko jeszcze przypomnę, 99 dziennikarzy w obiektywach, 14 fotografów podczas 16 dni zdjęciowych stworzyło 16 unikatowych obrazów, czyli 16 miesięcy w kalendarzu. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam jest to pierwsze zdjęcie i można już troszkę podziwiać. Kalendarz jest dostępny od dziś w naszym trójkowym sklepiku, w Alędziku przy Myśliwieckiej, no a także będzie w sklepie Polskiego Radia Internetowym. Proszę zajrzeć i można już podglądać troszkę. Zapraszamy serdecznie. Że los nam nie da szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. ciebie rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co by zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom. Rozbity dzban i nowe nagranie KSU. Już sypią się pytania, na przykład takie oto pytanie, czy w kalendarzu jest pani Halinka Wachowicz? Pan Bogdan to pytuje. Oczywiście, że jest i to na obrazie razem z Markiem Niedźwieckim w grudniu 2015 roku. Drugie pytanie dotyczy pani Anny Gacek, ale to muszę zobaczyć, w którym to miesiącu. Chciałem przyłączyć się i poprzeć pomysł obudzenia pana redaktora Andrusa. W związku z tym, żeby później nie mógł zrzucić winy tylko na państwa, to myślę, że inni słuchacze też powinni ten pomysł poprzeć. No niestety, słowo się rzekło, kobyka u płota. Powiedział, że będzie słuchał, więc powinien słuchać. No to może jakoś tak wspólnie zaapelujemy do Artura. Panie Arturze, proszę się obudzić. Wszyscy na to liczymy i czekamy. No, teraz tak. Teraz na pewno się obudził. No to dzwonimy. Tu telefon Artura Andrusa. Po sygnale proszę nagrać wiadomość. Artur, tu poranna audycja. Miałeś słuchać. Będziemy dzwonić jeszcze. Chociaż tu z kolei pan Bogdan podpowiada, że Artur może się odwdzięczyć i zacząć do nas dzwonić po północy. Yeah. wiem, dopytywali państwo, a Annę Gacek jest w styczniu 2016 roku. Ciekawe zdjęcie, bardzo ciekawe zdjęcie. Dwie panie redaktor, a jedna postać. No, zadziwiające. No tak, poproszę, czy można powtórzyć na antenie, co ma być pierwsze, podkład czy baza, bo no, chciałbym dzisiaj pięknie wyglądać, a jakoś nie dosłuchałem tego fragmentu audycji. Jeśli się dobrze zorientowałem, a też mogę być w błędzie, a nawet mylnym błędzie, to najpierw jest baza, ale ona potem się przekształca w podkład. Chyba jakoś tak. To o podkładach teraz też będzie brakujących. Kolejowych? Tak. Proszę bardzo. No, tu się nie ma z czego śmiać. Wiem. Bo dziennik tytułuje to Pech, Dolino, znowu problemy. Na miesiąc przed startem superszybkich pociągów Pendolino, którymi polska kolej miała wyjechać do Europy, a w zasadzie nawet wjechać, brakuje części torów, po których mają jeździć. Linia na trasie z Warszawy do Katowic i ze stolicy do Gdańska to wciąż prac budowy. Poznaliśmy dzienniki maszynistów, z których wyłania się czarny obraz stanu prac nad inwestycją PKP, pisze dziennik Gazeta Prawna. Już na stronie pierwszej, na czwartej stronie rozwija to ruch po jednym torze, ograniczenia prędkości i zwężenia tuż po uroczystej grudniowej inauguracji. Tak może wyglądać trasa super pociągu PKP. Są zdjęcia, no jakby nie patrzeć, to rzeczywiście tutaj ten tor się urywa. Tutaj też problemy. Jest mapa. PKP się oczywiście broni. Niepokojeni naprawą, napawają, niepokojem napawają właśnie te zdjęcia wiaduktu nad trasą S8 w rejonie miejscowości Zawady. Wygląda jak po eksplozji bomby, pisze dziennik, ale PLK twierdzi, że tu zapewnia przejazd pełną szerokością. Od połowy grudnia na wszystkich trasach dla najszybszych pociągów jedynie na 10 km tras ruch będzie prowadzony po jednym torze, co zostało zaplanowane i uwzględnione w rozkładzie jazdy, twierdzi Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Kiedy na poszczególnych odcinkach wróci normalny ruch i z jaką prędkością pojadą pociągi? Na te szczegółowe pytania odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Pisze dziennik. Zarządca torów stoi na stanowisku, że zdjęcia wykonane są znacznie wcześniej niż w październiku. No, rzeczywiście na drzewach są liście, ale do startu miesiąc... W październiku były też. Brawo. Do startu miesiąc, a Pendolino gdzie? W lesie, pisze dziennik. To bardzo ciekawy dziś tekst. Rzeczpospolita w swojej rubryce Prawo co dnia, a właściwie nie rubryce, tylko dodatku, pisze o ciekawym przypadku. Ubiegający się o emeryturę pracował w zakładzie zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych, w zakładzie produkującym karoserię do wózków golfowych. Po spełnieniu przewidzianych ustawą emerytalną wymogów nabycia wcześniejszego świadczenia złożył w ZUS wniosek o przyznanie mu prawa do emerytury, ale ZUS odmówił wypłaty świadczenia i powołał się na taki przepis, który stanowił, że do okresu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury zalicza się m.in. pracę przy produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zdaniem ZUS oznaczało to, że konieczna była praca jednocześnie przy wytwarzaniu i przy przetwórstwie takich tworzyw. Tymczasem pracownik w swoim zakładzie jedynie produkował tworzywa sztuczne, co miało oznaczać, że nie wykonywał drugiego rodzaju pracy. Z tego powodu ZUS odmówił świadczenia. Pracownik się odwołał do sądu. Sąd w Tarnobrzegu przyznał mu rację. Spójnik w tym wypadku i oraz przetwórstwo, trochę sprawa jak sprzed lat, nie może zdecydować o tym, że prawo mu zostanie odmówione, pisze Rzeczpospolita. Ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że resort edukacji kierowany przez Joannę Kluzik-Rostkowską stracił kontrolę nad kształceniem przez internet. Pojawiło się mnóstwo firm, które kształcą różnego rodzaju zawodowców. Za kilkadziesiąt złotych można kupić zaświadczenie zgodne z wzorem MEN, potwierdzające umiejętności zawodowe. Internetowe portale aukcyjne i handlowe są pełne ogłoszeń. Oferta szeroka, od zawodu brukarza, blacharza, przez instruktora fitness po masażystę. Ceny różne od kilkudziesięciu do około 300 zł. Oficjalnie kupujemy udział w kursie online, podczas którego poznajemy tajniki zawodu. Nieoficjalnie dokument, zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia ministra edukacji, potwierdzające ukończenie takiego kursu oraz nabycie umiejętności i kwalifikacji, które uprawniają do podjęcia pracy w danym zawodzie. No i bardzo szeroka oferta kursów na Europejskim Centrum Nauki i Biznesu Dr. Inspe, które korespondencyjnie jest w stanie wykształcić piekarza, brukarza albo blacharza. Podobnie w tej firmie kształceni są drwale. No i jak zostać drwalem online, opisuje to dziś Rzeczpospolita, dowodząc niejako, że resort rzeczywiście trochę stracił kontrolę nad tymi kształceniami, nad tym kształceniem internetowym. No i jeszcze to miasto, o którym wspominałem państwu z Gazety Wyborczej, które jest wyjątkowe, bo według badania Gazety Wyborczej w 22 miastach stanowisko prezydenta raz zdobyte przy wytrwałości i chęci piastującego może nigdy nie zostać oddane, ale wyjątkiem jest tutaj Olsztyn. Wyborcza kolejny dzień opisuje, analizując te wszystkie przypadki władzy